przygotujmy te święta razem. Lidl, co tydzień coś nowego. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 12 kwietnia, minęła 19. Serwis Trójki przedstawią Justyna Mączka i Radosław Mróz. Bartłomiej Misiewicz już nie pracuje w Polskiej Grupie Zbrojeniowej. W PiS-ie pracę rozpoczyna komisja, która przyjrzy się działaniom byłego rzecznika MONO. 82-letnia kobieta ranna w wyniku eksplozji bomby na przystanku we Wrocławiu zaznawała dziś w sądzie. Na ławie oskarżonych siedzi student, który bombę podłożył. Z rzymskiej fontanny di Trevi wyłowiono monety o wartości 1 400 000 euro i to tylko w ubiegłym roku. Bartłomiej Misiewicz stracił pracę w Polskiej Grupie Zbrojeniowej ze skutkiem natychmiastowym bez okresu wypowiedzenia, podała państwowa spółka. W komunikacie napisano też, że Misiewiczowi nie przysługuje odprawa. Po południu Jarosław Kaczyński rozmawiał z szefem MONU Antonim Macierewiczem o medialnych informacjach na temat byłego rzecznika Ministerstwa Obrony Narodowej. Po tym spotkaniu rzecznik PiS-u Beata Mazurek powiedziała tylko, że tu cytat, Jarosław Kaczyński wyraził swoje zdanie w tej sprawie. A wcześniej zawiesił Bartłomieja Misiewicza w prawach członka Prawa i Sprawiedliwości, zdecydował też, że specjalna komisja przyjrzy się okolicznościom powoływania Misiewicza na stanowiska i sprawie jego zarobków. Tematem zajmował się Witold Banach. Postać Bartłomieja Misiewicza jako rzecznika MON od dawna budziła wiele emocji. Jego kontrowersyjne zachowania doprowadziły do tego, że stracił stanowisko, ale otrzymał nowe. Pełnomocnika zarządu do spraw komunikacji w Polskiej Grupie Zbrojeniowej. Jego pensja według nieoficjalnych informacji miała wynosić 50 000 zł. Taka sytuacja zbulwersowała prezydenta Andrzeja Dudę, który rozmawiał o tej sprawie z ministrem obrony Antonim Macierewiczem. Mówi Marek Magierowski z Kancelarii Prezydenta. Pan prezydent wyraził w sposób bardzo stanowczy, jednoznaczny swoje krytyczne stanowisko wobec tej ostatniej nominacji. Z kolei wicepremier Jarosław Gowin uważa, że należy przyjrzeć się sprawie. Jeżeli by się potwierdziły informacje o skali zarobków pełnomocnika zarządu, no to trzeba się uważnie przyjrzeć funkcjonowaniu Polskiej Grupy Zbrojeniowej i innych spółek Skarbu Państwa. Sprawą więc zajmie się specjalna komisja PiS, informuje rzeczniczka partii Beata Mazurek. Wkrótce ta komisja przystąpi do weryfikowania tych informacji. Bartłomiej Misiewicz złoży wyjaśnienia przed komisją już jutro. Witold Banach, Polskie Radio. Kolejni świadkowie zeznawali w procesie, w którym oskarżono o próbę zabójstwa wielu osób. Jest 22-letni student chemii z Wrocławia. W maju ubiegłego roku mężczyzna podłożył w miejskim autobusie bombę domowej roboty. Pakunek zauważył i wyniósł z autobusu kierowca. Eksplodował na przystanku autobusowym, raniąc 82-letnią kobietę. Ta zeznawała dziś w charakterze oskarżyciela posiłkowego. Wybuchło, cała ręka prawa była zakrwawiona. Z płaczem podbiegłam i usiadłam na ławce pod wiatą. Tam stał ten ładunek, który wybuchł. Wypełniony jakby takim wyrośniętym ciastem i wybuchał płomień bardzo wysoko i ciągle sypał odłamkami. Kobieta chce od Pawła R. 20 000 zł zadośćuczynienia, które przekaże m.in. Ośrodkowi Pomocy Trudnej Młodzieży przy ulicy Parkowej we Wrocławiu. Wybaczę mu, tak po ludzku, licząc na to, że pan Paweł dorośnie, 42 lata pracowałam z dziećmi i młodzieżą trudnymi, uważam, że oskarżony poprawi się, że to było chwilowe jakieś takie zamroczenie. Paweł R. przeprosił kobietę, ale nadal nie przyznaje się do zarzutów. Twierdzi, że podłożył bombę, jednak nie chciał nikogo skrzywdzić, a jedynie nastraszyć i wyłudzić okup. Mężczyzna zadzwonił pod numer alarmowy i zażądał 120 kg złota za rozbrojenie 4 bomb. Straszył, że zrobi we Wrocławiu drugą Brukselę. Chodziło mu o zamachy w stolicy Belgii. Pawłowi R. grozi dożywocie. W serwisie Trójki teraz kolejowe statystyki, z których wynika, że Polacy w małym stopniu korzystają z transportu szynowego. Raport przedstawia Urząd Transportu Kolejowego. Według tego dokumentu przeciętny Polak wsiada do pociągu 8 razy w roku. Dla porównania, mieszkaniec Niemiec czy Francji jeździ pociągami 18 razy w roku. Jak mówi Tomasz Frankowski z UTK, są województwa, w których ta średnia jest o wiele wyższa. Ale są też regiony, w których prawie nikt nie korzysta z kolei. Podlaskie, podkarpackie, świętokrzyskie to województwa, gdzie jest najmniejsze wykorzystanie kolei. W tych województwach jest najmniejsze zagęszczenie sieci linii kolejowych, co na pewno wpływa też na liczbę połączeń pociągami, częstotliwość ich kursowania. Zdaniem Tomasza Frankowskiego potrzebne są zmiany na kolei, które doprowadzą do tego, że będzie ona bardziej przyjazna dla pasażerów. Chodzi o to, żeby ta oferta była dostosowana do potrzeb osób, które chcą podróżować. Żeby pojawiło się na przykład parkingi parku i jedź, żeby zwiększyć liczbę połączeń aglomeracyjnych, z których korzysta najwięcej osób. Przedstawiciele Urzędu Transportu Kolejowego zapowiadają, że dane z poszczególnych regionów trafią do marszałków województw. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Monety o łącznej wartości 1 400 000 euro wyłowiono w ubiegłym roku z rzymskiej fontanny di Trevi. Informuje o tym Caritas, na konta której przekazywane są pieniądze wrzucane na pamiątkę przez turystów do fontanny. Dziennikarze zauważają, że słynna di Trevi przynosi większe zyski niż kilka rzymskich muzeów. I to razem wziętych. Turyści wrzucają jeszcze więcej pieniędzy, odkąd zabytek architektury baroku został gruntownie wyremontowany i oddany do użytku pod koniec 2015 roku. Pieniądze wyłowione z fontanny Caritas przeznacza na pomoc dla najuboższych, na różne inicjatywy społeczne i dla imigrantów. I teraz to już wszystkie informacje kolejne w serwisie Trójki o 20. Sport i Monika Sułkowska. Dziś już bez zakłóceń rozpoczęło się ćwierćfinałowe spotkanie Ligi Mistrzów, w którym Borussia u siebie w Dortmundzie gra za AS Monaco. Mecz przełożono z wczoraj po ataku na autokar gospodarza. Obok przejeżdżającego pojazdu wybuchły 3 ładunki. Ucierpiały 2 osoby, w tym piłkarz Borussii Mark Bartra, który przeszedł operację ręki. Spotkanie rozpoczęło się 20 minut temu. W wyjściowym składzie niemieckiej drużyny jest Łukasz Piszczek, a w podstawowej 11 Monaco Kamil Glik. I na razie po 19 minutach Monaco prowadzi 1-0 w tym spotkaniu. Polaka raczej zabraknie wieczorem w meczu Bayernu Monachium z Realem Madryt. Niemieckie media donoszą, że uraz barku jednak wyeliminuje z meczu Roberta Lewandowskiego. W drugim wieczornym ćwierćfinale zagrają Atletico i Leicester City. Dla mistrzów Anglii występ w tej fazie to już historyczny sukces, ale nie składają broni. Kto by się spodziewał, że na tym etapie rozgrywek to Lisy będą ostatnią angielską drużyną w Lidze Mistrzów. Na takie noce się czeka, one dodają ci sił, to piękny stadion, który budzi dreszcze, wielkie tradycje, takimi chwilami trzeba się cieszyć, a radość byłaby większa, gdyby udało się tu uzyskać dobry rezultat. Mówi trener Craig Shakespeare. Na papierze Atletico faworytem. W ostatnich 3 sezonach Hiszpanie 2 razy gościli w finale, ale od czasu, gdy angielską drużynę objął Shakespeare, wstąpił w nią nowy duch. Pod jego wodzą Lisy wygrały 5 pierwszych ligowych meczów. Są teraz lepiej zorganizowane w obronie i choć komentatorzy spodziewają się, że dziś piłka będzie raczej przy nogach Hiszpanów, to przecież Vardy i spółka specjalizują się w zabójczych kontrach. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Początek obu spotkań o 20.45. Zaksa Kędzierzyn-Koźle w finale Plus Ligi. Co prawda spotkanie rewanżowe w półfinale z Jastrzębskim Węglem trwa, ale obrońcy tytułu wygrali pierwszy mecz 3-0, zatem dziś by zapewnić sobie awans potrzebowali tylko 2 wygranych setów, a te już za nami. Zaksa zwyciężyła do 19 i do 17. Niezależnie od tego, jak dalej potoczy się ten mecz, to ekipa z Kędzierzyna będzie walczyć o złoto. W drugim półfinałowym rewanżu o 20.30 zagrają PGS Skra Bełchatów i Asek Oresowia. Pierwsze spotkanie wygrała Skra 3-0. Fernando Alonso nie wystartuje w zaplanowanym na 28 maja wyścigu Formuły 1 o Grand Prix Monaco. Hiszpański kierowca teamu McLaren tego dnia weźmie bowiem udział w słynnych zawodach Indianapolis 500. Celem Alonso jest skompletowanie tak zwanej potrójnej korony. Składają się na nią zwycięstwa w Grand Prix Monaco, które kierowca ma już na koncie, Indy 500 i w słynnym 24-godzinnym wyścigu Le Mans. McLaren na tor w stanie Indiana wróci po 38 latach przerwy. Nie wiadomo, kogo team wystawi natomiast zamiast Alonso w Grand Prix Monaco. A w Dortmundzie jak na razie 0-1 Monaco prowadzi. Jeśli chodzi o pogodę, no dziś króciutko, jutro pogoda bez zmian. Trójka. Program trzeci. Nawet Agnieszko, gdybym chciał ominąć, to nie zostaje. Ale doceniam te starania. Dziękuję. A poza bardzo. Tym, dzięki temu, że tak trochę pada, to trochę tak pięknie tak. Te liście tak zielenieją i te drzewa tak wybuchają, to coś za coś. Jeszcze jak się zrobi ciepło za 2 tygodnie, to już w ogóle buchnie zieleń. Za 2 tygodnie tak? Już? To będzie świetnie. Słuchaczka napisała, że dobrą stroną tego, że pada, jest to, że skończyły się płyn w spryskiwaczu do szyb. I ma świeżą dostawę wody. Roma Leszczyńska, Michał Jakubik, Dariusz Pieruk, Robert Kantraj. Dziękujemy i do usłyszenia. Autopromocja. Już po raz 8 przyznamy talenty Trójki. Szukamy młodych, zdolnych artystów w 3 kategoriach. Teatr, film i sztuki wizualne. Zgłoszenia od szkół artystycznych, fundacji i instytucji kultury przyjmujemy do 30 kwietnia. A w każdy wtorek o 10.30 w audycji Wykrywacz Talentów sprawdzimy, co słychać o naszych dotychczasowych laureatów. Regulamin konkursu i szczegółowe informacje znaleźć można na stronie talentypolskieradio.pl. Zapraszamy. Katarzyna Borowiecka i Ryszard Jaźmiński. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wojtek i Ireneusz polecają.

The Black Angels na oficjalne rozpoczęcie programu alternatywnego w środę. Bardzo serdecznie, oficjalnie witam, Agnieszka Szydłowska. Zaczynamy od gitar i taka też będzie pierwsza godzina naszego dzisiejszego spotkania. Chociaż powiedzieć, że to po prostu muzyka gitarowa, to właściwie powiedzieć nic i lepiej nie wypowiadać takich okrągłych zdań, bo dużo będzie mieszania się wpływów, dużo będzie zabawy muzyką, tekstem i nie tylko. Zresztą przeciągniemy to dzisiaj także po godzinie 20. Naszymi gośćmi będą Lena i Ania, czyli zespół Dog Whistle, a ich debiutancka płyta także w takie przecięcia i nieoczywistości i gitary, i wyprawy na cały świat i w cały świat. Nie wiem, Bartek, co do mnie powiedziałeś, ale powiedziałeś do mnie coś, co mnie zbiło z rytmu. Miałam tak świetnie ułożoną tą wypowiedź. Możesz powtórzyć, co? Aha, będziemy słuchać drugiej płyty dziewczyn. Jeżeli powiedziałam, że debiutu, to przepraszam. Dog Whistle z drugą płytą po godzinie 20. Teraz wszystko się wyjaśniło. Wracając na ścieżkę, która była tak pięknie ułożona, dopóki Bartek Gill nie wtargnął, to w sumie nawet się dobrze stało, ponieważ chciałam powiedzieć tak. A I'd Kill For Her, zabiłbym dla niej, to zespół The Black Angels. No i skoro tak panowie zaintonowali, to ja pójdę tą ścieżką. Tylko, że teraz do głosu dopuścimy panie. W pierwszym przypadku to będzie w ogóle wyprawa niesamowita, bo myślę, że dla wielu osób pierwszy kontakt z zespołem, który nazywa się Non Band i ich debiutem, wydanym w roku 1982 oryginalnie, a teraz wznowionym. Jestem zafascynowana tą płytą, debiutancki album Non-Band. Nie znałam go, przyznaję, i nie miałam szansy poznać w roku 1982, wtedy, kiedy się ukazał po raz pierwszy. I no, też scena punk-rockowa japońska nie jest czymś, w czym orientuję się wyjątkowo mocno. A tutaj przychodzi taki prezent po latach. Non-Band, non w zespole gra, jak najbardziej, także ją słychać. Obok niej Kinosuke Yamagashi i Mitsuru Tamagaki. Skład zespołu też fascynujący, bo poza tym, że słyszeliśmy gitarę basową, to także klarnet, od czasu do czasu skrzypce, no i oczywiście bębny. Non-Band już teraz opisany na stronie polskieradio.pl/trójka, a do tej płyty będę z pewnością wracać. To idę tą ścieżką, w której to, co egzotyczne dla ucha, przynajmniej od czasu do czasu, łączy się z tym, co dobrze znamy. nagranie zatytułowane Electrified grupy My Baby. To jest grupa, która swoją siedzibę ma w Amsterdamie. Ciekawe, co o tej porze robi się w Amsterdamie. To teraz może artystka, która z pewnością siedziby w Amsterdamie nie ma, choć biorąc pod uwagę pozycję, jaką ma, czy też swobodę, jaką daje jej sprzedaż płyt, a także dobrze prowadzone rodzinne interesy, to pewnie przemieszczanie się po świecie nie stanowi dla niej najmniejszego problemu, chociaż trzeba powiedzieć, że z niezwykłym pietyzmem i oddaniem, a także talentem, od właściwie początku swojej kariery po pierwsze walczy o swoje miejsce. A nie jest to proste, bo siostra jest gwiazdą rozmiaru kosmicznego. A po drugie, pięknie oddana jest kulturze, z którą czuje się związana, kulturze Afroamerykanów i tym wszystkim, co to dziedzictwo może ze sobą nieść. Zarówno w warstwie artystycznej, czy też muzycznej, jak i każdej innej. Zarówno te cienie, jak i te blaski. Just like you. Do Solange i nagrania z jej ostatniej płyty dołączył się zespół Kristen i nagranie Amra. Nieprzypadkowo Kristen, ponieważ Mateusz Rychlicki, którego za chwilę także będziemy słyszeć, jest jednym z członków zespołu Kristen. Ale jak to już bywa, fajne zespoły tworzone są przez ludzi, którzy mają dużo do powiedzenia. Łukasz Rychlicki z Kristen prowadzi fenomenalny zespół drugi, który nazywa się Lotto. No, o tym, co robi najwyższy muzyk świata, można opowiadać godzinami, ponieważ często się tym zajmujemy. W związku z tym przyjrzyjmy się, co robi po godzinach Mateusz Rychlicki, zwłaszcza kiedy spotka się z Błażejem Królem i jego żoną Iwoną Król. Bo tak oto, na zasadzie przyjaźni i koleżeństwa artystycznego, powstał zespół, który nazywa się Kobieta z Wydm, a przyglądać się będziemy ich debiutanckiej płycie bardzo uważnie, bo to jest płyta tygodnia w programie Alternatywnym. Zostajemy w głowie ze słowami wolę pod włos, ale tytuł tego nagrania to Przeciął. Płyta, na której ten utwór obok kilku innych można znaleźć, nosi tytuł Bental i to jest debiut Kobiety z Wydm. Bental, ściągając z internetowej encyklopedii, strefa bentoniczna od głębiny, strefa dennika zbiornika wodnego, strefa denna zbiornika wodnego i co charakteryzuje tę strefę? Bardzo mała ilość światła albo jego brak. Nie jest to pierwszy raz, kiedy w przypadku Błażeja Króla tytuł płyty gdzieś ma coś wspólnego związanego ze światem fauny i flory, ale o tym będziemy rozmawiać już z samym zespołem za tydzień, dokładnie 19 kwietnia, kiedy będą naszymi gośćmi przed koncertem warszawskim. Teraz pytanie konkursowe dla tych, którzy debiutancką płytę Kobiety z Wydym chcieliby wybrać. Pozostawiam dwa pytania do wyboru, wystarczy odpowiedzieć na jedno. Pierwsze pytanie brzmi, jak nazywa się najwyższy muzyk świata, który jest jednym z członków zespołu Kristen? Może ktoś wie i może od razu dzwonić, 2 2 7 3. A drugie pytanie, które także dzisiaj pozwala zdobyć płytę tygodnia, brzmi, jaki inny zespół mieści się w obrębie Kobiety z Wydm? Bo o połączeniach Łukasza, właściwie Mateusza w tym przypadku Rychlickiego już mówiłam. Błażeja Króla znamy, Iwonę Król niektórzy znają, a niektórzy dopiero poznają, ale być może w obrębie zespołu Kobieta z Wydm ukrywa się jeszcze jakiś inny zespół. Jaki? 2 2 7 3. Dzisiaj gramy w podstępne pytania i słuchamy dalej tej płyty. Łukasz ze Szczecina jako pierwszy rozpoznał poprawnie Michała Biele, czyli największego, najwyższego, ale dla mnie też największego, jednego z największych muzyków polskich i przy okazji współtwórcę zespołu Kristen. Z tym samym pytaniem zmierzył się kto, Bartku, bo nie zapisałam drugiego imienia. Paweł, który mieszka w Elblągu, bardzo dziękuję, gratulujemy. Płyta Bental, debiutancka płyta zespołu Kobieta z Wydm, pędzi, leci do swoich nowych właścicieli. Zresztą ta płyta już jest od zeszłego tygodnia, a co więcej, zespół także jest gotowy do tego, aby spotykać się ze swoimi już obecnymi fanami, a także podbijać i zdobywać nowych. Oczywiście wszelkie informacje na miarę na zespół na naszej stronie polskieradio.pl, /3, /alternatywny. A teraz Agnieszka Obszańska. Hasło wywoławcze na dziś: abstrakcja fotograficzna. I to w bardzo dobrym wydaniu. Teren. Kultura. Przenosimy się do galerii Fundacji Archeologia Fotografii w Warszawie. Na miejscu możemy zmierzyć się z wystawą Dłubak Sokołowska – Ekwiwalenty. Wystawa wpisuje się w cykl Żywe Archiwa, który zestawia ze sobą prace uznanych artystów, którzy wpisali się już w historię fotografii, z pracami współczesnymi, które uzupełniają i poszerzają pole interpretacji. I tak na wystawie Ekwiwalenty zobaczymy zdjęcia Zbigniewa Dłubaka i Basi Sokołowskiej. Skąd takie połączenie? Tutaj spotkały się dwa różne czynniki. Pierwsze, już od jakiegoś czasu myśleliśmy, że chcemy pokazać właśnie pracę Dłubaka z lat 40., jedne z najbardziej znanych w jego dorobku, abstrakcyjne, poetyckie, takie, które już od dawna jakby wpisały się w kanon najważniejszych fotografii w powojennej historii. I odezwała się nas Basia Sokołowska, z którą pracowaliśmy już wcześniej, też przy projekcie z serii Żywe Archiwa, i wysłała nam bardzo takie intrygujące i ciekawe prace abstrakcyjne, zatytułowane Ekwiwalenty. I pomyśleliśmy sobie o tym, że to w jakiś ciekawy sposób gra ze sobą. Mówi Marta Przybyło i Badulajew. Basia Sokołowska i Dłubak znali się i rozmawiali o swoich pracach. Łączyła ich przyjaźń, więc jest jakaś ich wspólna historia. I Basia Sokołowska też mówiła, że akurat ta seria prac Dłubaka jakoś najbardziej do niej przemawiała. I jest to seria prac, którymi Zbigniew Dłubak otwierał rozdział eksperymentowania z fotografią. To przenieśmy się teraz w czasie. Jest końcówka lat 40. XX wieku. I Dłubak w zasadzie zaczyna tak na dobre jakieś swoje poszukiwania fotograficzne i robi tą serię. Też temat tej wystawy dotyczy abstrakcji. Przede wszystkim gdzieś początek tego fotografowania się narodził podczas jego pobytu w sanatorium gruźliczym w Otwocku. Tam on robi pierwsze zdjęcia, czyli jest rzeczywiście w takim momencie przejściowym dochodzenia do siebie po tych ciężkich dla zdrowia przeżyciach. Pierwsze fotografie robi też pożyczonym aparatem i od razu rozwija jakiś swój indywidualny język. Też bardzo te fotografie nawiązują do doświadczenia awangardy międzywojennej. Od razu bardzo dojrzała seria prac. On eksploruje możliwości fotografii. Od początku wykorzystuje te atuty i możliwości fotografii. I na wystawie zobaczymy wybór zdjęć Dłubaka z końca lat 40., poszerzony o późniejsze prace oraz te mniej znane z archiwum artysty. A z drugiej strony współczesna seria Ekwiwalenty Basi Sokołowskiej. Basia, która jest właśnie też artystką bardzo indywidualną, bardzo konsekwentna, i tutaj wykonała też serię prac, które można też znowu w pewnym uproszczeniu nazwać abstrakcyjnymi, które gdzieś mają pewne punkty styczne z serią Dłubaka. Widać bardzo mocny wspólny mianownik. Basia wykonała 20 prac, które nazwała Ekwiwalenty, i tutaj ona nawiązuje do kilku takich ważnych twórczości. Przede wszystkim nawiązuje do cyklu Ekwiwalenty Alfreda Stieglitza, który w latach 20. fotografował chmury, i to taki był programowo abstrakcyjny cykl fotografii. Rzeczywiście prace Basi Sokołowskiej, jak się na nie z daleka popatrzy, to trochę przywołują ten obraz chmur. Ale z drugiej strony to jest bardziej jak u Dłubaka taka materia właśnie jakaś organiczna. To nie jest do końca czytelne też, co to jest od początku. Tutaj drugie takie ważne nawiązanie, już nie mówiąc o Stieglitzu i właśnie Dłubaku, to nawiązanie do twórczości George O'Keeffe, która w okresie, kiedy powstawały Ekwiwalenty Stieglitza, była jego żoną. Jest też bardzo ważną artystką dla Basi Sokołowskiej. Tak naprawdę ta praca jest poświęcona właśnie George O'Keeffe. Wpisuje się też w jej cykl pod tytułem Hołd, gdzie poświęcone prace z tego cyklu są właśnie najważniejszym artystką dla Basi Sokołowskiej. Ta wystawa oczywiście ma takie swoje smaczki, które na pewno docenią też osoby bardziej wciągnięte w historię sztuki, ale z drugiej strony absolutnie nie jest konieczne jedynie poszukiwanie tych aspektów. Można tą wystawę odbierać też na innym poziomie, po prostu trochę ciesząc się obcowaniem z wizualnie interesującymi obrazami, fotografiami. Rzeczywiście można sobie dopowiadać różne historie, różne sposoby odczytywania, szukać czegoś, o czym nawet może autor sam nie pomyślał, robiąc tę pracę. Szukajmy, bo na wystawie znajdziemy sporo niuansów, które aż proszą się, żeby je odkryć. Dłubak, Sokołowska i wystawa Ekwiwalenty. To w Galerii Fundacji Archeologia Fotografii w Warszawie. Polecam i zapraszam do 28 kwietnia. To było bardzo przyjemne zaproszenie. Jedno z tych, które z pewnością postaram się zrealizować. Agnieszka Obszańska i Teren Kultura powracają jutro po godzinie 19. Już teraz zapraszam na to spotkanie. Tymczasem my do godziny 20, a po 20 przypomnę, do Kłysy przychodzą ze swoją drugą płytą. Płytą numer 2. Nie debiutancką, drugą. Do godziny 20 jeszcze dwa utwory. Najpierw Timbre i utwór zatytułowany Grifting, a potem Hugo Reis, ten niestrudzony podróżnik także przez kolejnych współpracowników i ich światy na naszej antenie, tym razem w utworze The World Today.